حضرت سیدنا قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، جو شخص رسول اللہ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود شریف پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود بھیجیں گے، خواہ اس میں کوئی کمی کرے یا زیادتی۔ صلوا علی الحبیب، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم۔ حضرت سیدنا عمار بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام کا ایک ایسی بستی سے گزر ہوا جہاں کے لوگ سب کے سب راستوں میں مرے پڑے تھے، تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جنہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کے قہر و غضب کا شکار ہیں، ورنہ انہیں ضرور دفن کیا جاتا۔ حواریوں نے عرض کی، یا روح اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کے حالات معلوم ہو جائیں۔ تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جب رات آ جائے تو ان سے پوچھنا، یہ خود ہی اپنی ہلاکت کا سبب بتائیں گے۔ جب رات ہوئی تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام نے آواز دی، اے بستی والو، طرف سے آواز آئی، لبیک یا روح اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے استفسار فرمایا، تمہاری یہ حالت کیوں کر ہے اور عذاب کے نزول کا سبب کیا ہے؟ جواب آیا، ہم نے خیر و عافیت کی زندگی گزاری اور جہنم کے حقدار قرار پائے، اس لیے کہ ہم دنیا سے محبت رکھتے تھے اور گناہ کرنے والوں کی پیروی کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے مزید پوچھا، تمہیں دنیا سے کس طرح کی محبت تھی؟ جواب آیا، جیسے ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، جب ہمارے پاس دنیا آ جاتی ہے، دنیا کی کوئی دولت یا جیسے انعام لگ گیا، بانڈ کھل گیا آج کل، تو جب ہمارے پاس دنیا آ جاتی ہم بہت خوش ہوتے ہیں، اور دنیا چلی جاتی یعنی دنیا کا کوئی نقصان ہو جاتا تو ہم نہایت ہی غمگین ہو جاتے۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے صرف تو ہی جواب دے رہا ہے اور تیرے باقی ساتھی مردے خاموش ہیں؟ تو جواب ملا، طاقتور پر ہیبت فرشتوں نے ان سب کو آگ کی لگامیں ڈالی ہوئی ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر تو کیسے جواب دے رہا ہے؟ عرض کیا میں ان میں رہتا ضرور تھا مگر میں ان جیسی بدعمالیاں نہیں کرتا تھا. جب عذاب الہی آیا تو میں بھی ان کی لپیٹ میں آ گیا. اب میں جہنم کے کنارے پر لٹکا ہوا ہوں، کیا خبر اس سے نجات پاتا ہوں یا اس میں جا گرتا ہوں. اس کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا، جس طرح ہمارے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو مسلمان ہوتے تھے ان کو صحابی کہا جاتا ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہتے ہیں. تو آپ نے حواریوں سے فرمایا، نمک سے جو کی روٹی کھانا، پھٹا پرانا کپڑا پہننا اور کوڑے کے ڈھیر پر سو جانا دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے بہت عمدہ انداز ہے. میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بے گور و کفن لاشوں والی حکایت سے ہمیں بے شمار مدنی پھول چننے کو ملتے ہیں کہ ایک آباد بستی یوں اچانک موت کا شکار ہو جاتی ہے. ایک دم سے سارے زندہ انسان مردوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور سب کے منہ پر آگ کی لگامیں ڈال دی جاتی ہیں. ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم یہ ہے کہ یہ دنیا سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ ماں اپنے بچے سے، کہ دنیا کی کوئی نعمت ان کو ملتی، دنیا کی دولت ہاتھ آتی، کبھی نفع زیادہ ہو جاتا، کبھی کوئی دنیا کا مال ہاتھ لگ جاتا تو انہیں بے حد خوشی ہوتی، اور یہ دنیا ان سے اگر چھوٹتی، دنیاوی نقصان ہوتا تو یہ بہت زیادہ رنجیدہ ہو جاتی اور گناہگاروں کی پیروی کرتے تھے، اس لیے یہ عذاب میں گرفتار ہو گئے. اب سوچنا یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج کل کے مسلمان بھی ان باتوں میں مبتلا ہوں کہ انہیں بھی دنیا سے بہت محبت ہو، انہیں بھی دنیا کے مال سے بڑا پیار ہو، ایسا پیار ہو، ایسا پیار ہو جیسے ماں کو بچے سے، کہ اگر کوئی اچانک دولت ہاتھ آ جائے تو خوشی سے پھولے نہ سمائیں اور اچانک کوئی نقصان ہو جائے تو موڈ آف ہو جائے، ٹینشن آ جائے اور پھر برے لوگوں کی پیروی بھی ان کا جرم تھا. تو کہیں یہ باتیں آج کے مسلمانوں میں تو نہیں؟ یہ ہر ایک اپنے اپنے ضمیر سے پوچھے کہ دنیا کی محبت میں میرا کیا حال ہے. تو اے دنیا کی محبت میں کھوئے رہنے والوں، سورۃ القصص آیت نمبر 60 کو دل کے کانوں سے سنو. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أُوتِيتُمْ شيء فمتاع الحياة الدنيا فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت پیر طریقت عالم شریعت حامی سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہر آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور جو کچھ تمہیں جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے وہ دنیاوی زندگی کا برتاؤ اور اس کا سنگھار ہے، یعنی اس کی زینت ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے یعنی آخرت کے منافع وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا. تو کیا تمہیں عقل نہیں جو صرف و صرف دنیا کی دولت کو ہی اپنے لیے کافی سمجھتا ہے، جو صرف اور صرف دنیا کی ضروریات کو ہی اپنی حاجت تصور کرتا ہے، جو ہر وقت روزی میں برکت کی فکر میں ڈوبا رہتا ہے، جو ہر وقت دنیا کی دولت بڑھانے کے سہانے سپنے دیکھتا رہتا ہے، جس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ گھر بیٹھے مجھے بہت بڑی رقم کا بانڈ لگ جائے، میری فلاں لاٹری کھل جائے، چھپر پھاڑ کے مجھے مل جائے، اس کو بہت ہی سوچنا چاہیے اس دولت کے بارے میں کہ یہ فانی ہے، اور دولت کی کثرت تو کفار کو بہت ہے، کافر ملکوں کے پاس دولت بہت ہے، اسلامی ملکوں کے روپے جو ہیں وہ آج کل بھی دنیاوی معاملات میں ڈالر جو ایک کافر ملک کا روپیہ ہے اس کے سامنے ان کی جو کچھ ویلیو ہے وہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہوں گے. تو اس پر رشک نہ کیا جائے کہ دنیا کی دولت جو ہے یہ قابل رشک نہیں. چنانچہ سورۃ التوبہ میں ارشاد ہوتا ہے فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ترجمہ کنز الایمان، تو تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد کا تعجب نہ آئے، اللہ عز و جل یہی چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ان چیزوں سے ان پر وبال ڈالے، مال و دولت کے ذریعے اور اولاد کی کثرت کے ذریعے کافروں پر وبال ڈالے اور کفر ہی پر ان کا دم نکل جائے، تو وہ مال جو ہے ان کے لیے سبب راحت نہیں بلکہ ان کے حق میں عین مصیبت ہے. مگر آج مسلمان کو کیا ہو گیا ہے، اس نے اپنا اوڑھنا بچھونا اور زندگی کا مقصد وحید یہی سمجھ رکھا ہے کہ کسی طرح میں مالدار ہو جاؤں. ایک دکان ہے تو دو دکانیں ہو جائیں، یا کم از کم دکان مجھے کارنر ہی کی مل جائے، اپنے کاروبار کو وسیع سے وسیع تر کیے چلا جاتا ہے، دونوں ہاتھ سے مال سمیٹنے میں مشغول ہے، حلال حرام کی تمیز بھی اٹھا دی، جھوٹ بھی بولنا پڑے تو بولتا ہے، رشوت دینا پڑے تو رشوت بھی دیتا ہے، سود پر لون لینی پڑ جائے تو وہ بھی لیتا ہے، اور شاید ہی کوئی بیپاری ایسا ہو فی زمانہ، مالدار بیپاری، بڑا بیپاری کہ جو سود پر لون نہ لیتا ہو اور اس کے کاروبار میں سود کا انٹرفیئر نہ ہو، شاید ہی کوئی ایسا ہو، شاید ہی فی زمانہ کوئی ایسا مالدار ہو جو مطلب اپنے ایک ایک پیسے کو حلال کا ثابت کر جائے، شاید ہی، واللہ اعلم بالصواب. کہیں آپ کو سود کا کھیل نظر آئے گا، کہیں رشوت کا کھانچا نظر آئے گا اس کے مال میں، تو کہیں ملاوٹ اور ہیرا پھیری کا داغ آپ کو ملے گا. اس دور میں بہت مشکل ترین کہ کوئی یعنی کہ سرمایہ دار، بہت بڑا مالدار جو ہوتا عام طور پہ جس کو سرمایہ دار بولتے ہیں، اس کے وہ یہ ثابت کر جائے کہ میرا ایک ایک پیسہ حلال ہے. معاذ اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ سب حرام خور ہیں یا سب کا مال حرام کا ہے، میری بات کو سرمایہ دار آپ سے اور مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ یہ داڑھی کیوں نہیں رکھتے، یار ہم کو تو اس الٹی سیدھی باتیں کرنی پڑتی ہیں، یار رشوت کے بغیر تو آپ سمجھتے ہیں کہ گزارا نہیں آج کل، تو ہم کو داڑھی رکھ کر یہ کام ہم سے نہیں ہوتے. نہ بابا امامہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا، یار میرا کیا کروں، کاروبار اتنا وسیع ہے یہ سب چلانا پڑتا ہے. آپ دیکھو اس طرح کے سرمایہ دار آپ کو اگر کوئی داڑھی والا مل بھی گیا تو امامے والا نہیں ملے گا، بڑا سرمایہ دار جو فل ڈے امامہ باندھتا ہوں نہیں ملے گا، شاید کوئی ملے تو کہہ نہیں سکتے، بہت بڑا کوئی جری اور بہادر ہو تو نہیں ملتا، وہ پہنتے نہیں، کام بھی نہیں کریں گے، فیضان سنت لے کر درس ایسا شخص نہیں دے گا، وہ شرمائے گا کہ یار میں ابھی مطلب درس دوں گا مطلب کہ رشوت مت لو اور سود کا کاروبار مت کرو اور دنیا کی محبت مت کرو، میں تو سر سے پاؤں تک اس میں غرق ہوں، موت ہی مجھے چھڑا سکتی ہے، باقی تو بظاہر کوئی صورت نہیں ہے کہ میں اب اس مال کے جال سے خلاصی پا کر آزاد فضا میں سانس لے سکوں. یہ فی زمانہ سب سمجھتے ہیں الا ماشاء اللہ، تو بڑا نازک دور ہے، اور دنیا کی محبت جو ہے یہ دلوں میں گھر کر گئی اور مجبوری کہہ کر ہم من کو منا لیتے. من کو تو منا لیں گے، رب کو منانے کی بات کرو کہ رب مان جائے، رب راضی ہو جائے. ابھی تو ہم جیسوں کو تو ابھی ایک دلیل دے کر آدھی دلیل میں آپ چپ کرا دو گے، ہمیں بھی مصلحتاً چپ ہونا پڑے گا، نہ ہمیں آپ کی دولت سے کوئی دلچسپی، نہ دولت سے پیار، نہ دولت سے بیر، میں کوئی لڑائی نہیں. دعوت اسلامی والوں کا تو کام ہے کہ یہ اپنا ذہن بناتے ہیں کہ مجھے اپنی اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو یہ دعوت اسلامی والے کوشش کرتے ہیں کہ اپنی بھی اصلاح ہو جائے اور دوسرے مسلمان کی بھی اصلاح کا سامان ہو، اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی اصلاح کی صورت اور ظاہر اس کا ذریعہ جو اصل ذریعہ ہے وہ مدنی قافلوں میں سفر، کہ جب دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ دنیا کی محبت کے بجائے اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھے گی، اور گناہوں سے انشاءاللہ عز و جل نفرت پیدا ہوگی، اور یہ ساری باتیں ہماری سمجھ میں آئیں گی، ورنہ ابھی اوپر ہی اوپر سے گزر رہی ہیں، اور بعد اکا دکا جو چلتے پھرتے ہیں آتے جاتے ہیں وہ لوگ تو بہت نقصان پہنچاتے بےچارے، اپنے آپ کو تو پہنچاتے ہیں، سننے والوں کو بھی ٹھک ٹھک ٹھک وہ لات یا کندھا ہلاتے ہوئے گزرتے بےچارے، ان کی مجبوری ہوگی لیکن ہمارا نقصان بہت ہوتا ہے، اس سے تو اتنی آگے بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، تو اس سے پھر بات ادھوری سمجھ آتی ہے، تو قافلے میں یہ صورتیں انشاءاللہ نہیں ہوں گی، آپ اطمینان سے سیکھ سکیں گے اور آپ کا ذہن بنے گا، آپ کی آخرت کی بہتری کا اتنا سامان ہوگا اتنا سامان ہوگا اتنا سامان ہوگا کہ شاید مرنے کے بعد آپ کو اس کا احساس ہو کہ کاش میں زندگی بھر مدنی قافلوں میں سفر ہی کرتا چلا جاتا۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائی بھائیو، واقعی دنیا کی محبت جو ہے یہ بہت مضر ہے، بہت ہلاکت خیز ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک کوڑے کے ڈھیر کے قریب کھڑے ہوئے اور فرمایا دنیا کی طرف آئیے، آپ نے ایک پرانا چیتھڑا اور بوسیدہ ہڈی دستے مبارک میں لے کر فرمایا یہ دنیا ہے۔ اس مثال سے اس امر کی طرف اشارہ مقصود تھا کہ دنیا کی زینت اس چیتھڑے کی طرح پرانی ہو جائے گی، اور چلتے پھرتے انسان کی ہڈیاں اس ہڈی کی طرح بوسیدہ ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے کہ کتنے خوبصورت فیشن کے کپڑے لوگ پہنتے ہیں، لیکن جب پرانے ہوتے ہیں تو اس سے پوچھا لگاتے ہیں، بلکہ اب تو پوچھا بھی نہیں لگاتے، اس میں کچرا لپیٹ کے پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ بہترین کپڑا جو بڑے نازوں سے خریدا گیا، بہترین درزی کے پاس لیٹسٹ ڈیزائن کا آپ نے سلوایا، نتیجہ کیا آیا؟ چیتھڑا بن گیا۔ کیا اب اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں؟ اسی طرح حسن و جمال کا پیکر ڈیل ڈول والا انسان جو اپنی ناک پر مکھی بھی بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، کپڑے پر سلوٹ پڑنا بھی اس کو پسند نہیں، خوب پریس کر کے وہ کپڑے پہنتا ہے، کڑک استری والے۔ جب یہ موت سے ہم کنار ہوتا ہے تو اس کے سارے فیشن کے کپڑے نکال دیے جاتے ہیں، اتار دیے جاتے نہیں، نکال دیے جاتے، جی ہاں، کیچیوں سے کاٹ کاٹ کے نکالنے پڑتے ہیں۔ مرے ہوئے انسان سے ثابت کپڑے عام طور پر نہیں اتر پاتے، کڑک ہو جاتا جسم۔ تو اب یہ کہ اس کا حسن و جمال کیا ہوتا ہے، حسن و جمال کی کیسی دھجیاں بکھرتی ہیں، کیسا گلتا ہے، سڑتا ہے، بدبو کے بھبکے اڑاتا ہے، اور کیسا کریہا صورت ہو جاتا ہے کہ آدمی ڈرتا ہے۔ یعنی آج تو زندہ انسان سے ہم انس حاصل کرتے ہیں، یہی ہمارا عزیز اگر فوت ہو جائے، چلو باپ سے عزیز تو کیا کسی کا ہوگا، ماں زیادہ عزیز ہوتی ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے، ویسے تو ماں کے پہلو میں بچپن سے یہ سویا، اب بھی ماں کی انسیت اس کو ملی، اب ماں کا انتقال ہو گیا، ہارٹ فیل ہو گیا، اور بیٹے سے کہا جائے کہ ماں سے تو بہت پیار کرتا رہا اور ماں تجھے بہت پیار کرتی رہی، بس اب کم از کم ایک رات کمرے کو اندر سے بند کر لو، کنڈی لگا لو، اور اپنی ماں کے پہلو میں لیٹ جاؤں. آج کی رات اکیلے تمہیں بس ماں کی آغوش میں گزار دیے تاکہ اس بیچاری کو بھی انسیت ملے. کیا خیال ہے؟ کوئی چہیتا لال اتنا دل گردے والا آپ نے شاید ہی دیکھا ہو کہ جو اس کے لیے تیار ہو جائے کہ مری بھی ماں کے پہلو میں وہ اکیلا رات بند کمرے میں گزارنے کے لیے تیار ہو جائے. تو معلوم ہوا یہ ساری محبت جو تھی نفسیاتی اثر تھا. ماں نے اتنی اتنی قربانیاں دی, خود بھوکی رہی, تمہیں کھلایا, تمہارے ایسے ایسے ناز اٹھائے, تم کو بخار آیا تو رات بھر تمہارے سرانے جاگتی رہی. آج بھی تم تاخیر سے گھر پہنچتے ہو تو بیچاری دروازے پر تمہارا انتظار کرتی ہے, رات دیر تک جاگتی ہے. وہ ماں اگر فوت ہو گئی تو ایک رات کے لیے اس کے کمرے میں تم اس کے پہلو میں لیٹنے کے لیے یا وہاں قریب بیٹھ کر اکیلے اکیلے تلاوت یا ذکر و اذکار کے لیے بھی تمہارا دل گردہ نہیں, تمہارا حوصلہ نہیں. کیا ہے تمہاری محبت؟ دھوکہ نہیں ہے؟ نفسیاتی اثر نہیں ہے یہ؟ تو یہ دنیا بڑی پرفریب ہے. تو یہ مطلب موت جو ہے یہ آدمی کے ساری مستی اتار دیتی ہے. تو اچھا خاصا حسین انسان بھی وحشت کا پیکر بن جاتا ہے اور اس سے بندہ خوف کھاتا ہے. اس کے قریب, اس کی لاش کے قریب نہیں رہتا, اس کی قبر کے قریب. چلو لاش کے قریب مت رہو بھائی, آج کی رات تو تمہاری امی جان کی قبر کے پاس اکیلے ہم تو جا رہے ہیں, ہمارا تو کام ہے. تمہاری تو ماں ہے نا, تمہاری ماں نے تم کو بڑا ناز و انداز سے پالا ہے. ایک رات قبرستان میں ماں کی قبر کے پاس بیٹھ جاؤ, تسبیح پڑھتے رہنا, نعت شریف سنانا بیچاری کو, تلاوت سنانا. میں نہیں سمجھتا کوئی بیٹا ایسا ہمت والا ہو جو قبرستان میں اکیلا اپنی ماں کی قبر کے پاس رات گزارنے کے لیے تیار ہو جائے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیا ہے یہ دنیا جس کے پیچھے مٹھیاں باندھ کر کے بندہ چلا ہے؟ کیا دوڑتا چلا جا رہا ہے اس کے پیچھے؟ یہ ایسی دھوکے باز ہے, یہ ایسی بے وفا ہے کہ آج اس نے تمہیں پھنسایا ہے, کل تمہیں یہ چاروں خانے چت کرنے کے بعد قبر میں جب اتر جاؤ گے یہ دوسروں کو پھنسا دے گی. یہ کسی کی نہیں, یہ دنیا جو ہے نہ کسی کی ہوئی نہ کسی کی ہوگی. یہ بڑی بے وفا ہے اور مفاد پرست ہے. اللہ کے پیارے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. ایسے انسان پر انتہائی تعجب ہے جو جنت پر ایمان رکھنے کے باوجود دنیا کو حاصل کرنے میں سرگرم ہے. ایمان جنت پر ہے, جنت کی طلب یہاں زبان کی نوک پر تو ہے, جنت مل جاتی تو اچھا تھا, لیکن اس کے حصول کی خاطر محنت کون کرے گا؟ اس کے لیے قافلوں میں سفر کون کرے گا؟ اس کے لیے فجر کی نماز کے لیے کون جاگے گا؟ اس کے لیے تہجد کون ادا کرے گا؟ اس کے لیے باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں نماز کا کون اہتمام کرے گا؟ یہ سب جنت حاصل کرنے کے ذرائع. اس کے لیے مدنی انعامات پر عمل کون کرے گا؟ کون اس کا فارم پور کر کے بھیجے گا؟ جنت کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقے عام طور پہ سبھی کو پتا ہوتے ہیں, اس ایک بھی طریقے کو اپناتا نہیں ہے. جنت چاہیے, اپناتا نہیں ہے. دیکھیں جو چیز درکار ہو اس کے لیے بندہ کوشش کرتا ہے. آپ کو روزگار درکار ہے, سب کو چاہیے روزگار, تو روزگار کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں, نہیں ہاتھ باندھ کر گھر پہ بیٹھے تو نہیں رہتے. نماز کے لیے اٹھے یا نہ اٹھے، آنکھ کھلے یا نہ کھلے، اگر 8 بجے ڈیوٹی ہے تو آنکھ بھی کھلے گی، ناک بھی کھلے گا، کان بھی کھلیں گے، سب کھلے گا، رواں رواں کھلے گا، اور 8 بجے سے 5 منٹ پہلے ڈیوٹی پر آپ پہنچ جاؤ گے کہ یہ دنیا کے حصول کرنے کا ذریعہ ہے ڈیوٹی، آپ کی، آپ کے روزگار کا ذریعہ ہے، یہ آپ برا بھی نہیں کر رہے، حلال روزی بقدر کفایت، یہ کمانی چاہیے، ضروری ہے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، تو آپ کو دنیا چاہیے، آپ نے اس کے لیے کوشش کی تو اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، اب جنت چاہیے تو جنت کے لیے تو فجر میں اٹھنا پڑے گا، جی ہاں، تو دکان پر 8 بجے ڈیوٹی تھی تو آپ کی، آپ کو جاگ آ گئی، اور جنت بھی چاہیے تو اس کے لیے فجر کی نماز پڑھنی ہے، آپ بھائی مسجد میں نظر کیوں نہیں آتے؟ آنکھ نہیں کھلتی، اچھا آنکھ نہیں کھلتی، تو پھر جنت کے حصول کے لیے آپ مخلص معلوم نہیں ہوتے، دیکھو جو دنیا کے حصول کے لیے مخلص ہے اس کی ڈیوٹی 6 بجے تو 6 بجے اس نے جوائن کرنی ہے، اگر رات پالی ہے اس کی تو رات کو بھی جا کر اس کو جاگنا ہے اور ڈیوٹی دینی ہے، جنت چاہیے تو نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، چلو بھائی واقعی نہیں کھلتی تو الارم لگا دو، الارم سے بھی آنکھ نہیں کھلتی، اچھا تو ڈیوٹی کے لیے کیسے کھلتی، یار یہ تو ضروری ہے نا، کھائیں گے کیا، تو ڈیوٹی کے لیے آنکھ کھلتی ہے، اگر کبھی پکنک ہو، پکنک پر جانا ہو تو آنکھ کھلنی کیا، خوشی کے ہمارے لگتی ہی نہیں ہمیں کہ صبح پکنک پر جائیں گے، تو جو جذبہ جس بات کا ہوتا ہے نا اس کا حصول ہو جاتا ہے اس بات کا، تو جذبہ پکنک کا ہے تو آنکھ لگی نہیں، یا لگ گئی تو وقت سے پہلے کھل گئی، لیکن فجر کی نماز کا جذبہ نہیں ہے تو آنکھ نہیں کھلی، الارم سے بھی نہیں کھلی، کسی نے جگایا تو بھی جاگ نہیں آئی، کوئی صورت نہیں کہ فجر میں، اچھا پھر جاگ بھی گئے تو چونکہ رات دوستوں کی صحبت ایسی ہے، گپے مارنے والے دوستوں کی، کہ رات دیر سے سوتے، گھر پہ جا کے جھوٹ بولتے ہیں کہ داؤد اسلامی میں کام کرتا ہوں، آدھی رات کو داؤد اسلامی میں کوئی کام ہوتا ہے تو مجھے بتا دو تو وہ میں بھی کیا کروں، پون گھنٹے کا مدرسہ ہوتا ہے داؤد اسلامی کا، اگر آپ محفل نعت میں گئے تھے چلو اچھی بات ہے، آپ حساب لگا لیں کہ محفل نعت میں دیر ہو گئی اس سے نماز قضا ہو گئی تو آپ کو گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا، محفل نعت میں جانا فرض تھا یا فجر کی نماز کو پڑھنا فرض تھا اپنے وقت، کیوں دعوت اسلامی کو بھائی بدنام کرتے ہو، میں دعوت اسلامی کے کام میں تھا تو محفل نعت میں رات جاگنا یہ دعوت اسلامی کا کام نہیں ہے، آپ ڈبل بارہ گھنٹے محفل نعت کرو، کیسٹ کے ذریعے کرو، ہاں باقی محفل نعت میں جب جائیں تو اتنے وقت تک آپ رہیں کہ جب آپ سوئیں تو فجر میں آپ کو جاگ آ جائے، میں آپ کو منع نہیں کر رہا، مگر میں نماز سے زیادہ اہمیت تو محفل نعت کو نہیں دوں گا نا، آپ بھی تو نہیں دیں گے نا، محفل نعت کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے اور نماز کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، یہ تو ہر مسلمان کو تسلیم کرنا ہی کرنا ہے، تو اس لیے جنت کے حصول کا ذہن صحیح بنے گا تو اس کے لیے آپ کو نمازوں کا اہتمام بھی سوجے گا، قافلوں میں سفر کا بھی جذبہ بڑھے گا، اور مدنی انعامات پر عمل کر کے آپ کے اخلیہ اخلاقیات کی درستی کا بھی سامان ہوگا انشاءاللہ جل جلالہ۔ تو بہرحال ایک بار پھر اس حدیث پاک کو سن لیجئے کہ ایسے شخص پر بہت تعجب ہے جو جنت پر ایمان رکھتے ہوئے دنیا حاصل کرنے میں سرگرم ہے، مشغول ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، طالب دنیا کے لیے ہلاکت ہو وہ دنیا کو کیسے چھوڑ کر مرے گا جس کی ساری توجہ اعتماد اور بھروسہ اسی دنیا پر ہے. ایسے لوگ اپنی ناپسندیدہ چیز یعنی موت کا کیسے مقابلہ کریں گے جو انہیں محبوب چیزوں یعنی دنیا کی آرائشوں سے جدا کر دے گی اور جس کے بارے میں ان کو پہلے سے ہی بتا دیا گیا تھا. ہلاک ہو وہ شخص جس کی تمام تر کوششیں اصول دنیا کے لیے ہیں, جس کے اعمال گناہوں پر مشتمل ہیں, وہ کل قیامت کے دن اپنے گناہوں سے کیسے رہائی پائے گا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین بھیجا. وہ وہاں سے مال و دولت لے کر آئے. جب انصار کو ان کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ سب فجر کی نماز میں حاضر ہوئے. نماز سے فراغت کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو مسکرا کر فرمایا, شاید تمہیں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال لے کر آنے کی خبر مل گئی ہے. انہوں نے عرض کی جی ہاں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, تمہیں مبارک ہو, رب ذل جلال کی قسم مجھے تمہارے بارے میں فقر و فاقہ یعنی غربت اور فاقہ مستی کا خوف نہیں, بلکہ میں اس وقت سے ڈرتا ہوں جب تم پر پہلی امتوں کی طرح دنیا فراخ ہو جائے گی اور تم اس میں پہلی امتوں کی طرح مشغول ہو کر ہلاک ہو جاؤ گے. ہاں تو آج بھی دنیا ایسا لگتا ہے فراخ ہو گئی. ہاں بہت مطلب مال و دولت کی فراوانی, جو مالدار ہے وہ مالدار تر ہوتا چلا جا رہا ہے, خوب پلاٹ حاصل کر رہا ہے, خوب فیکٹریاں بنا رہا ہے, خوب کارخانے ڈلوا رہا ہے, خوب دکانیں لگوا رہا ہے, پیسہ ہی پیسہ, اتنا پیسہ اتنا پیسہ کہ پھاوڑوں سے بھی سمیٹے تو نہیں سمیٹ پاتا, اور یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت خوش نصیب, میرے پاس بہت مال ہے. مگر یاد رکھیے, مال سے دوا خریدی جا سکتی ہے, شفا نہیں خریدی جا سکتی. دولت کے ذریعے ہو سکتا ہے دوست مل جائے مگر وفا نہیں مل سکتی. دولت کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ اپنی پسند کی بیوی مل جائے لیکن دولت کے ذریعے ماں نہیں خریدی جا سکتی. ماں کی مامتا یہ دولت سے نہیں ملا کرتی. دولت کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ سامان عیش و تعیش تو مل جائے لیکن دولت کے ذریعے سکون قلب نہیں خریدا جا سکتا. دل کا اطمینان دولت سے نہیں ملتا. ان دولت مندوں سے آپ بھی ملے ہوں گے, میں بھی ملا ہوں, بڑے بڑے دولت مندوں کو جو بے چین رہتے ہیں, ٹینشن کا شکار رہتے ہیں, قرار نہیں ملتا. شاید وہ سوچتے ہوں گے کہ کاش ہم مزدور ہوتے ہیں, یہ دولت کی فراوانی نہ ہوتی, یہ حویلیاں اور بنگلے نہ ہوتے, ہم مزدور ہوتے ہیں یار, اپنا ہضمہ تو درست ہوتا. مالدار کا تو بیچارے کا وہ مرغن کھانے کھا کر اور گدیوں پر بیٹھ کر ہاضمے کا ستیاناس ہوگا. اب وہ نہ تیل کھا سکتا ہے, بلڈ پریشر ہائی ہے تو نمک بھی نہیں کھا سکتا, شوگر بھی بیٹھے ہائی ہو گیا تو مٹھاس بھی نہیں کھا سکتا. تو مزدور اچھا نا, کہ جو سوکھی روٹی دال میں بھگو کر کھا لیتا ہے تو اس کو بڑا ٹیسٹ آتا ہے اور اس کو پھرتی کے ساتھ ہضم ہو جاتا ہے, اس کے بدن میں بھی پھرتی ہے اور نیند بھی اس کو میٹھی آتی ہے, مزے کی آتی ہے. اور مالدار بیچارہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے ہائے ہوئے, اور پھر وہ نیند کی گولیاں کھاتا ہے. پھر بھی اس دولت کا نشہ ایسا ہے کہ موت ہی اتارے گی, بندے کو اترتا نہیں ہے. دولت نے حالانکہ بہت سو کو جیتے جی ہلاک کیا, ڈاکو بھی دولت مند کے پاس آتا ہے اس کی اولاد کو اٹھاتا ہے اس کو اغوا کرتا ہے, غریب کو کہاں اغوا کرتا ہے. مگر یہ نشہ ایسا ہے کہ بس کسی سے اترتا نہیں. رائے خدا میں چلو کسی کے مال ہے اور رائے خدا میں اگر وہ دو ہاتھوں سے لوٹاتا ہے تب بھی صحیح ہے, لیکن ایسا مالدار بھی کہاں سے لائیں کہ جو صابر و شاکر بندہ ہو, شریعت کا بالکل پابند ہو اور دل کھول کر رائے خدا میں واقعی رائے خدا میں دیتا ہو اخلاص کے ساتھ. ایسا تو آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے بھی دیکھا. واللہ اعلم, بہت مشکل ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ میں, جس کو نام کی بھی نہ پڑی ہو, ریا کاری بھی نہ ہوتی ہو, جس کا اخبار میں بھی نہ چھپتا ہو, تصویر بھی نہ چھپتی ہو, اور خیرات بھی کرتا ہو, سیدھے ہاتھ سے دیتا ہو, الٹے ہاتھ کو پتا بھی نہ چلتا ہو, نے واللہ اعلم نظر نہیں آتے. وہ ضرور ان کا ڈنکا بجتا ہے, ان کا توتی بولتا ہے, ان کا شوہرا ہوتا ہے کہ صاحب بڑی سخاوت کرتا ہے. تو کیا رہا اس کے پاس؟ شہرت, عزت. یہ دنیاوی شہرت اور دنیاوی عزت بہت بڑا امتحان ہے, بہت بڑا امتحان انسان کے لیے اور آخرت کے لیے بہت بڑی ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے. عزت اور شہرت آخرت میں ہلاکت کا سبب ہے یہ نہیں کہتا, سبب بن سکتی ہے. تو اے کاش ہمیں قناعت کی دولت نصیب ہو جائے کہ مالدار مال سے نہیں, قناعت سے. تونگری بدلس نہ بمال, تونگری تو دل سے ہے مال سے نہیں. مال تو قارون کے پاس بھی تھا, اس کے کیا کام ہے؟ زمین میں اسی مال کے ساتھ وہ ابھی تک دھسا جا رہا, قیامت تک دھستا رہے گا, سارے مال کا بوجھ اس کے سر پہ قارون کے. نہ فرعون کو دولت بچا سکی, نہ نمرود کے کام آ سکی, نہ ابو جہل کو بدر میں ذلت آمیز موت سے دولت نے بچایا, نہ ابو لہب کے دولت کام آئی, نہ یزید کو بچا سکی. دولت نے کس کو ساتھ دیا, کس کے ساتھ وفا کی, دنیا کی حکومت کس کو بھلا کارآمد ثابت ہوئی, اقتدار نے کس کو مطلب نوازا, اقتدار نے کس کو مطلب یعنی کہ یوں کہیے کہ بچایا. آپ جہاں سے اپنے ملک کی, آپ کے اپنے ملک, ہم اپنے ملک پاکستان کی تاریخ بھی دیکھ رہے ہیں, کتنے وزیر اعظم آئے, کتنے صدر آئے, آج بھائی کتنے زندہ ہیں, یا اگر کوئی زندہ ہے تو وہ کس طرح زندہ ہے, اس پر تبصرے کی کسی کوئی حاجت نہیں. کہ ایسا امتحان ہے, یہ اقتدار کی کرسی میں نوکیلے نوکیلے میں زہریلے کانٹے ہیں, اس پر جو بیٹھتا ہے, ہم نے تو نہیں دیکھا جو اس پر بیٹھا ہو وہ سرفراز ہوا ہو, ہم نے نہیں دیکھا. خدا کی قسم, یہ کرسیاں, یہ اقتدار, یہ دنیاوی تاج و تخت اور دنیاوی عہدے, یہ اسمبلیاں اور یہ مطلب ایم این اے تو ایم پی اے تو منسٹر تو فلاں تو, یہ سب زہریلے کانٹوں, زہریلے کانٹوں دار کرسیوں پر بیٹھنے والے بیچارے لوگ ہیں جو بخوشی پتہ نہیں کیا کیا سمجھ کر بیٹھتے ہیں, اور غریبوں کے ایسے انجام ہوتے ہیں بعض اوقات کے سراپا عبرت بن کر رہ جاتے ہیں. تو ان کرسیوں کے, ان دولتوں کے پھیر میں مت پڑیے. اگر دولت چاہیے اور کام آنے والی دولت آپ کو چاہیے تو وہ ہے, اس کا پتہ بتائی دیتا ہوں, وہ ہے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دولت. اور یہ دولت دولت مندوں کی دہلیز پر آپ کو نہیں مل سکے گی, یہ ارباب اقتدار کی کانٹے دار کرسی پر نظر نہیں آ سکے گی. یہ دولت تو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گی, اور جب دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں آپ سفر کر کر کے دولت عشق سے اپنے سینے کو مدینہ بنا لو گے تو آپ کے منہ سے انشاءاللہ بے ساختہ نکلے گا تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، مجھے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ لیا، جس نے سننا تھا اس نے سن لیا، جس نے سمجھنا تھا اس نے سمجھ لیا، باقی سر کے اوپر سے گزر گئی، ایک کان سے سنی دوسرے کان سے نکل گئی، سنی انسنی ہو گئی، انسنی ہو گئی، اور جس کے دل میں رب نے اتارنا چاہا اس کے دل میں اتار دیا. اے اللہ ہمیں دولت کا عاشق مت بنا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمیں دیوانہ بنا دے.